ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद द्वितीय अध्याय के अजात शत्रु ब्राह्मण के विषमय कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। एवं एवं अस्माद आत्मना सर्वे प्राणा सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वान् भूतान् विचरन्ति। यह आत्मा कौन है? चलते चलते विज्ञानमयवादी ने कहा कि नहीं, जीव है, सुसुप्ति की चर्चा है, उसमें जीव से ही सृष्टि होनी है, उसी में सृष्टि का क्या आया। ईश्वरवादी ने कहा जीव से सृष्टि नहीं हो सकती है, ये जगत की जो वैचित्र है जीव नहीं कर सकता इतना बड़ा काम। ये जगत में वैचित्र जो दिखता है वो ईश्वर की सृष्टि है, ऐसा तो ईश्वरवादी ने विज्ञानमयवादी को खंडन किया। उसके बाद निर्विशेषवादी आकर के बोलते हैं नहीं, ये आत्मा से बोला है, परमात्मा से ही हुआ सृष्टि हुई है, माने ईश्वर भी उसे अभिन्न होता है, जीव भी अभिन्न होता है, निर्विशेष नहीं सविशेष अभिन्न होता है। जो देवदत्त व्यक्ति है माने शुद्ध देवदत्त, कुंडल पहनने पर भी देवदत्त रहेगा वहां, कुंडल पहनने के बाद में देवदत्त भिन्न हो गया ऐसा नहीं होता। ये विशिष्ट रूप है दोनों, ईश्वर और जीव जो बोलते उपाधि के कारण दिख रहा है, जीवत्व ईश्वरत्व जो भास रहा है उपाधि के कारण। यदि उपाधि को हटा करके देखो तो ये निर्विशेष ही है, वो उसी से सृष्टि है। जैसे जल एक निरुपाधिक अवस्था है और बर्फ जो बनना है औपाधिक अवस्था है, शीतता के कारण हमें बर्फ रूप में दिखाई देता है, उस शीतता को हटाओ जल ही मिलेगा, वहां जल ही है, वो इसी पर निर्विशेष ही है, ये सिद्धांत का कहना है। तो चलते चलते शास्त्रार्थ छिड़ गया, नहीं सारे स्तुतियों में ऐसा आया है कि कई दृष्टांत देकर के जीव और परमात्मा को भेद माना हुआ है। मिट्टी का दृष्टांत दिया है, लोहे का दृष्टांत दिया है, अग्नि के चिंगारी का दृष्टांत दिया है। तो दृष्टांत के आधार पर देखने पर लिखता है अग्नि से घट अलग होता है, उसका अवयव है ये, क्या पृथ्वी से घट अलग होता है, अलग है, और लोहे से औजार अलग है, ऐसा है, अवयव है उसका, लोहा अवयवी है। इसी प्रकार अग्नि से चिंगारी भी अलग है, वो अवयव है चिंगारी और अग्नि अवयवी है, ये पूर्ववादी का ये यहां आग्रह है। किंतु सिद्धांत भी कहते हैं भाई जो मिट्टी से घट अलग नहीं अभिन्न है, एक ही है, घट भिन्न नहीं हो सकता, अभेद है, उपाधि के कारण ऐसे गोलाई के कारण घट नाम मिल गया उसका, वास्तव में मिट्टी ही है, प्रतिका ही है, वो अभिन्न है। इसी प्रकार लोहे से औजार जो होते हैं भिन्न नहीं अभिन्न है, वो लोहा ही है, विचार दृष्टि ही बोलेगा, व्यवहार दृष्टि से अलग दिख रहा है किंतु पारमार्थिक दृष्टि बोलता है वो लोहा ही है, औजार नहीं है। अग्नि से चिंगारी अलग बांधे, वो ईंधन को त्याग छोड़ देना, जो छोटे छोटे दाने जो दिखता है वो ईंधन है, वो तो ईंधन उपाधि है, वो उसके कारण अलग है, किंतु अग्नि एक ही है, भेद नहीं होता, अग्नि तो अग्नि है, चाहे वो चिंगारी की अग्नि हो चाहे जिससे चिंगारी निकली हो, अग्नि दोनों एक ही काम करने वाले, एक ही तत्व है। उपाधि से छोटे बड़े हो गए, इसकी उपाधि छोटी है, उपाधि बड़ी, छोटे बड़े भाव है, वास्तव में अग्नि तत्व सत्य है, ये सिद्धांत कहना चाह रहे हैं। तो पूर्ववादि ने यह शंका उठाई थी माने परमात्मा जीवात्मा में भेद है, स्पष्ट है, ब्रिल्लोह दुष्फुलिंग दृष्टांत श्रुति वसात, मिट्टी का दृष्टांत लोहे का दृष्टांत और विस्फुलिंग माने अग्नि के चिंगारी का दृष्टांत की श्रुति बोलती है, श्रुति ने कहा स्थान स्थान पर मिट्टी का दृष्टांत दिया है, कहीं लोहे का दृष्टांत स्थान दो के वह मिट्टी का दृष्टांत लोहे का दृष्टांत है दिया है इसी, और यहां चिंगारी और इसके दृष्टांत यहां दिया है ऐसा। तो मृल्लोह विस्फुलिंग आदि दृष्टांत श्रुति प्रसाद परस्य अवयवा जीवा, परमात्मा के अवयव में जीव, परमात्मा नहीं है परमात्मा अवयवी है और परमात्मा का एक देश है अवयव है जीव, ये पूर्ववादी का कहना है। यहां अक्षयता का कहना यही है, सिद्धांति जीव सिद्ध होते श्रुति के आधार पर, मिट्टी का दृष्टांत, लोहे का दृष्टांत और अग्नि के चिंगारी के दृष्टांत के माध्यम से ये जीव जो है परमात्मा का अवयव है ऐसा सिद्ध होते हैं, सिद्धांति वाले सिद्ध होते हैं सिद्धांति। अतो इसलिए जीवानाम परैक देशत्व मुक्त दोष, जीवों को परमात्मा का एक देश मानने पर जीवों के दुखी से परमात्मा दुखी हो जाएगा जो आपने कहा था, वो दोष आने वाला नहीं है। जो आपने पूर्व पैरे में कहा था वो ये हो जाएगा, परमात्मा से भिन्न जगह नहीं है। जीव यदि परमात्मा से निकलते हैं, वास्तव में निकलते हो तो वहां तो खाओ होगा, क्षति होगी, और दूसरे जगह जाकर के चुभेगा, एक जगह स्थूलता आ जाएगी, एक जगह वो घाव बनेगा। और इसमें निषेध करने वाले श्रुति हैं, माने अव्रणम करके ईशावास्य परिषद कहा परमात्मा घाव वाला नहीं है, या घाव दिखेगा अगर निकलना हो तो। और जो अस्थूलम करके निषेध कहा स्थूल हो गया, दूसरी तरफ जहां जाके जुड़ेगा वहां थूल होगा। इसलिए ऐसी स्थिति होने पर उनके जो निकलना और दूसरे जगह में जुड़ना, जीवों को ऐसी स्थिति होगी, परमात्मा से भिन्न जगह तो है, व्यापक है परमात्मा, उस स्थिति से क्या होगा। ये दोनों के द्वारा हृदय शूल के समान, जैसे हृदय में एक शूल नाम का रोग होता है, हृदय शूल बोलते हैं, पेट दर्द होगा, भयंकर दर्द होगा, उस प्रकार एक एक तरफ से जीव निकल रहा, दूसरी तरफ चुप रहा है, इससे परमात्मा दुखी होगा, अवय मानने पर दुखी होगा। ये सिद्धांत ने कहा था, ये पूर्वादि ने कहा था, सिद्धांत ने ऐसा कहा था, दुखी तो की प्राप्ति होगी कहा था अगर मानोगे तो। पूर्वादि बोलता है श्रुति बोल रही है, मिट्टी का दृष्टांत, लोहे का दृष्टांत आदि दिया है, और अग्नि के चिंगारी का दृष्टांत दिया, अवयव अवयव भावी है, परमात्मा अवय भी है, ये जीव अवयव है। एक पूर्वादि ने कहा जीवानाम परेक देश सत्य न उक्त दोष, ये दोष आने वाला ने दुखी तो परमात्मा दुखी नहीं होगा, आपने जो दोष दिया था एक माने भेद मानने पर दुखी होगा कहा था, वो दुख नहीं आएगा। न उक्त दोषो अवतरते ही कहा, युक्ति अपेक्षा श्रुते बलवत्वाद, आपने युक्ति दी थी परमात्मा का अवय मानने पर परमात्मा दुखी हो जाएगा, युक्ति की अपेक्षा श्रुति बलवान होती है, श्रुति बोलती है, मिट्टी का दृष्टांत, लोहे का दृष्टांत, अग्नि के चिंगारी का दृष्टांत श्रुति देती है। ये जब श्रुतियां हैं इनके श्रुति बलवान होती है, शंका की पूर्वाधि ने शंका करते हैं कहा, ये भाष्य में कहा था अग्नि विस्फुलिंगादि दृष्टांत श्रुतेर न दोष, वो दुखित तो होना परमात्मा में दोष नहीं आता, क्यों श्रुति बोल रही है ना, वो तो युक्ति से ऐसा दिख रहा है, श्रुति बोलती है अग्नि विस्फुलिंग आदि का दृष्टांत, या अग्नि से जैसे चिंगारी निकलते हैं उसी प्रकार सब जीव निकलते हैं परमात्मा से, तो कोई दोष नहीं। ये पूर्वादि ने कहा तो सिद्धांत का न टीका से देखना है, टीका चलनी है, शास्त्रार्थो युक्ति विरुद्ध न सिद्धति इति दोषयति, सिद्धांत दोष देते हैं पूर्वादि के वाक्यों में, शास्त्र का जो अर्थ है विषय है वह युक्ति विरुद्ध न सिद्धति, युक्ति का विरुद्ध सिद्ध नहीं होता, ये ऐसा जो पूर्वादि ने कहा शास्त्र का जो विषय है युक्ति से विरुद्ध नहीं होता, युक्ति युक्ति युक्ति से विरुद्ध नहीं होता, शास्त्र जो बोलेगा वो मानना पड़ेगा, शास्त्र में कहा है अग्नि आदि का दृष्टांत कर जीव को अवय माना हुआ है इति दूसरी, ऐसा जो पूर्वादि ने कहा इसको सिद्धांति खंडन करते हैं। न कहा सिद्धांत न श्रुतेर ज्ञापकत्वात्, श्रुति देखो अन्य वस्तु को अन्य नहीं बना सकती है, जो वस्तु जैसा है उसको यथार्थ ज्ञान कराती है, लौकिक दृष्टांत दे करके जो अज्ञात अलौकिक वस्तु होगा उसको लौकिक दृष्टांत के द्वारा माने ज्ञापन करती है, जैसा यह है वैसा वो है। अग्नि से चिंगारी वास्तव में भिन्न होता नहीं, अग्नि ही है वो, ये दृष्टांत देना है दिया है श्रुति ने, ऐसा दृष्टांत दिया, मिट्टी से घट अलग होता नहीं है, वास्तव में मिट्टी ही मृतिका ही है, ऐसा बोलने में तात्पर्य हो उसका, यदि मृतिका से घट अलग हो तो मृतिका निकालने के बाद भी घट की सत्ता रहनी चाहिए, रहता है घट, मिट्टी निकालने के बाद घट रहेगा नहीं रह सकता, सुवर्ण के निकालने के बाद में जेवर रह सकता है नहीं रह सकता, एक ही है भिन्न नहीं है। तो ये दृष्टांत इसमें तात्पर्य है, जैसे ये अग्नि और चिंगारी अभेद है, मिट्टी और घड़ा अलग अभेद है, और लोहा और औजार जैसे अभेद है, उसी प्रकार जीव और परमात्मा एक ही, एक कहने में दृष्टांत है, श्रुति ज्ञापक कारक नहीं, अन्य वस्तु को अन्य नहीं करा सकती है, जो अवैध वस्तु को भेद नहीं सिद्ध कर सकती श्रुति, जीवात्मा परमात्मा के जो अवैध को भेद नहीं बना सकती, भिन्न नहीं बना सकती है, कारक नहीं है। एक न श्रुतेर ज्ञापकत्वात् सिद्धांत का, श्रुति तो ज्ञापक होता है, जो वस्तु जैसा है अज्ञात वस्तु का ज्ञापन कराती है, जीवात्मा परमात्मा अभेद अज्ञात है उसको ज्ञापन कराती है दृष्टांत के द्वारा, जैसे अभेद है वैसे वो भी अभेद है कहने के लिए है, भेद बोलने के लिए नहीं, ये सिद्धांत ने कहा। टीका में कहते हैं नय अर्थम विवृणोति, कहते हैं जो न कहा ये नय है, निषेध करने के लिए नय होता है, इसका अर्थ का पहले व्याख्या करते हैं, न शास्त्रम करके बोलते हैं, न शास्त्रम माने प्रमाण, जो शास्त्र प्रमाण है वह पदार्थ पदार्थ अन्यथा पदार्थान अन्यथा कर्तुम न प्रवृत्तम, यही होगा पूर्व नकार है, पदार्थान व विषयान जो वस्तु होगा उनको अन्य प्रकार करने में समर्थ नहीं होता शास्त्र, जो वस्तु जैसा है लौकिक दृष्टांत देकर के उसका प्रतिपादन करते हैं, अज्ञात वस्तु का ज्ञापन करने में शास्त्र का काम होता है, न कि वस्तु अन्य है अन्य बना दे, अभेद को भेद बना दे, ऐसा करने में सामर्थ्य नहीं होते, जो भिन्न वस्तु को अभेद भी नहीं कर सकता शास्त्र और अभेद को भिन्न भी नहीं कर सकता, यही कहना है ना शास्त्रम, जो शास्त्र है वह प्रमाण पदार्थान अन्यथा कर्तुम न प्रवृत्तम, पूर्व में नकार है, पदार्थान माने विषयान जो विषय हैं उनको अन्य प्रकार करने में समर्थ नहीं होते, जो वस्तु जैसा है वैसे ही बोलने में समर्थ होते हैं, अन्य वस्तु को अन्य नहीं बना सकते, अभेद को भेद नहीं बना सकते, पूर्वादि का कहना है जीव परम का भेद है परमात्मा का भेद है, नहीं कर सकते शास्त्र, ये सिद्धांत ने कहा। टीका से देखना, हेतु भागम आकांक्षा पूर्वकम विभजते, न शास्त्र से ज्ञापकत्वात् न, ये प्रतिज्ञा वाक्य था सिद्धांत ने निषेध का खंडन किया, न ऐसा नहीं हो सकता, भेद नहीं हो सकता, वित्तीय आदि के दृष्टांत देकर के जीव में परमात्मा में भेद नहीं हो सकता, ये नकार लगाया, ये प्रतिज्ञा है इसी को सिद्ध करना है, उसके लिए हेतु क्या देते हैं, शास्त्र से ज्ञापकत्वात्, शास्त्र किसके लिए ज्ञापक है, हेतु है ज्ञापक है कारक नहीं, ये कहा हेतु भाग को ही जिज्ञासा पूर्वक विभाजन करते हैं, वह स्पष्ट करते हैं, कहा किम तरी फिर शास्त्र यदि ज्ञापक कारक नहीं होते तो क्या होते, शास्त्र यदि ज्ञाप कारक नहीं है तो क्या होते हैं, प्रश्न आया, उत्तर देते हैं यथाभूतानाम अज्ञातानाम ज्ञापन है, जो वस्तु जैसा है यथार्थ जो वस्तु जैसा है यथाभूत है वो अज्ञात अवस्था में पड़े हैं उनको ज्ञापन करने के लिए ये शास्त्र होते हैं, प्रमाण इसके लिए चलते हैं, अज्ञात वस्तु को ज्ञान कराने के लिए प्रमाण की प्रवृत्ति होती है, न कि वस्तु को अन्य वस्तु को अन्य बनाने के लिए प्रवृत्ति नहीं होती प्रमाण की, कोई भी प्रमाण होगा यथाभूतानाम अज्ञातानाम, जो यथाभूत हो जो वस्तु जैसा है वैसा और अज्ञात अवस्था में हो ऐसे वस्तु को ज्ञान कराने के लिए ज्ञान करवाने के लिए ज्ञापने में ज्ञानधातु से ऋच करके ल्यूट किया हुआ है, ज्ञानधातु से ऋच करेंगे तो पुक का आगम हो जाएगा, आधारांत है ज्ञापी बनेगा, आगे ल्यूट आएगा ज्ञापन बनेगा, ल्यूट का अना बनेगा डेरिटि लगेगा, सप्तमंत है ज्ञापन है यथाभूतानाम अज्ञातानाम ज्ञापन है, यथाभूत जो यथार्थ वस्तु है जो वस्तु जैसा है और अज्ञात अवस्था में पड़े हैं उनको जानकारी दिलवाने के लिए शास्त्र की प्रवृत्ति होती है, न कि अन्य वस्तु को अन्य बनाने में शास्त्र में समर्थ नहीं है, जीवात्मा परमात्मा का ऐक्य है और उसको भेद करने के लिए शास्त्र का समर्थ नहीं हो सकता, ये सिद्धांत क्या है, जो दृष्टांत दिया है अभेद दिखाने में तात्पर्य हो, मिट्टी का लोहे का, एक मिट्टी के ज्ञान से सारे माने मिट्टी के पात्र का ज्ञान होता है छांदोग है, इस प्रकार एक लोहे का ज्ञान हो गया तो सारे औजार का ज्ञान हो जाता है, एक सुवर्ण का ज्ञान हो गया तो सारे माने आभूषणों का ज्ञान हो जाता है, प्रत्येक आभूषणों को जानना संभव नहीं है, नाम भिन्न है आकार भिन्न है कहां तक जानेंगे, प्रत्येक औजार जितने भी बनेंगे उनको जानना संभव नहीं, कोई भी नहीं जान सकता, क्यों यहां भिन्न नाम है उसका तो दूसरे स्थान पर भिन्न नाम हो जाता है उसी का, और यहां के आकार अलग होगा वहां के आकार अलग होगा, बनाने वाली कला तो उसको एक मानना संभव नहीं है, किंतु कारण रूप से देखेंगे तो एक हो जाता है, यही वहां एकत्व तो देखने में तात्पर्य इनका अग्नि चिंगारी या दृष्टांत एक आना है। ठीक है, हम कहते हैं स्मृत्यादि व्यापृत्यर्थम अज्ञातानाम इति उत्तम, तो स्मृति जो होती है ना, पहले जो अनुभूत पदार्थों का ख्याल होता है, शास्त्र इसके लिए नहीं है, प्रमाण इसके लिए नहीं चलते, स्मृति की व्यावृत्ति करने के लिए पहले अनुभूत पदार्थों का, फिर बाद में जो ज्ञान होता है उसको स्मृति बोलते हैं, स्मरण बोलते हैं, उसकी व्यावृत्ति करने के लिए क्या कहा, अज्ञात आनाम बोला, अज्ञात का ज्ञान कराने के लिए, ज्ञात का ज्ञान नहीं, अज्ञात का ज्ञापन कराने के लिए शास्त्रीय प्रवृत्ति होती है। किसके लिए अज्ञात शब्द दिया, स्मृति को व्यावृत्ति करने के लिए, स्मृति ज्ञात को ज्ञान कराती है, पहले अनुभव किया था अभी स्मरण होता है, ज्ञात का ज्ञान है वो स्मृति, उसके व्यावृत्ति करने के लिए तथ्य करने के लिए कहा अज्ञातानाम यदि उत्तम, अज्ञातानाम ज्ञापन करके कहा, ज्ञात का ही ज्ञापन करने में शास्त्र की प्रवृत्ति होती है। पूर्वपक्ष कहता है अस्तु शास्त्रम अज्ञातानाम ज्ञापकम, पूर्वादि बोलता है चलो मान लेते हैं अस्तु, हो शास्त्र जो है अज्ञात वस्तु का ज्ञापन कराते हैं, ज्ञापक होता है, ठीक हो, तथापि फिर भी परस्य नास्ति सावयवत्वम इत्यत्र किम आयातम, आपका कहना है, सिद्धांत का कहना है परमात्मा में सावयवत्व नहीं है, इसमें क्या आया, शास्त्र अज्ञात का ज्ञापन करते हैं सिद्ध हम भी मानते हैं, पूर्वादि बोल रहा है, किंतु परमात्मा में सावयवत्व नहीं है आप जो बोल रहे हो उसमें क्या निकला, ये पूर्वादि पूछता है। तो इति पृच्छति कहा, तथापि परस्य नास्ति सावयवत्वम इत्यत्र, आपका कहना है, सिद्धांत का कहना था नहीं है, परमात्मा में सावयवत्व नहीं है, निर्भय है कहना है उसमें, इत्यत्र इस विषय में किम आया, तुम क्या आया, क्या निष्कर्ष निकला इसमें, हम सावय मान रहे हैं आप कहते निर्भय कहते हैं, तो इसमें क्या आया, निर्भय में सावयवत्व नहीं है कहने में क्या निकला, इसमें क्या उत्तर मिला, ये प्रश्न पृच्छति पूछता है पूर्वादि, किं चाहता, इससे क्या हुआ, शास्त्र अज्ञात का ज्ञापन करते हैं इससे क्या लेना है, हमारा प्रश्न है कि परस्पर भेद है, अवयव अविभाव है, आपका कहना है सावयव नहीं निर्भय भय कहना है, तो इसमें क्या आया, ये प्रश्न आया, तो इसका उत्तर देते हैं, ठीक है, हम कहते हैं पहले शास्त्र से यथोक्त स्वभाव, शास्त्र का स्वभाव क्या है, अज्ञात का ज्ञापन करने वाला स्वभाव है, यथोक्त स्वभाव अज्ञात ज्ञापन, हम अज्ञात का ज्ञापन करना, यथाभूत वस्तु जो वस्तु जैसा है उसको अज्ञात अवस्था में पड़ा है उसको ज्ञान कराते हैं, यह अमुक है करके बताते हैं, इसमें यथोक्त स्वभाव होती है, यद परस्य निर्भयत्व फलक, शास्त्र अज्ञात का ज्ञापन कराते हैं, अज्ञात का स्थिति में क्या होगा, परमात्मा में निर्भयत्व सिद्ध होगा, परमात्मा में अवयव नहीं है, परमात्मा जीव अवयव नहीं हो सकते, निर्भय है परमात्मा, यह सिद्ध होगा, फलक तद उच्चवानम समाहितेन श्रोतव्यम, मेरे द्वारा जो कहा जाएगा इस बात को, सिद्धांतिकार है मया उच्चमानम, मेरे द्वारा कहे जाने वाला जो शब्द है वह समाहितेन श्रोतव्यम, तुम्हारे द्वारा समाहित होकर के सुनना चाहिए इस बात को, एकाग्र होकर के सुनना चाहिए इस बात को, परमात्मा में निर्भय से सिद्ध होगा, जब अज्ञात का ज्ञापन करते हैं शास्त्र प्रमाण ऐसा होते हैं, यथाभूत अर्थ का जो वस्तु जैसा है अज्ञात का ज्ञापन करते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा कि परमात्मा सावय नहीं है सिद्ध होगा, इसको तुम्हें सावधान होकर के सुनना चाहिए, सिद्धांत जी बोल रहे हैं। श्रोतव्य कहा, श्रृणु कहा, श्रृणु अतो यद भवति, शास्त्र जब अज्ञात यथाभूत अज्ञात वस्तु का ज्ञापन करते हैं उस विषय में जो होता है वो सुनो, यद भवति तत्सुनो, उस विषय में जो निष्कर्ष निकलता है उसको सुनो, ये कहा, ठीक हमें कहते हैं शास्त्र से यथोक्त स्वभावत्व यद परस्य निर्भयत्वम फलति तत्र प्रथमं लोका विरोधेन शास्त्र प्रवृत्तिम दर्शयति, सबसे पहले ये सिद्धांत ये दिखाना चाहते हैं शास्त्र की प्रवृत्ति कब होती है, लोक के अविरोध करके, जो अज्ञात वस्तु है उसके लिए कोई दृष्टांत के द्वारा समझाना होगा, लौकिक पदार्थों का माने दृष्टांत पदार्थों को दृष्टांत बना करके शास्त्र उसके समान उसको निर्भय को सिद्ध करना चाहता है, इसके लिए अग्नि का दृष्टांत, लोहे का दृष्टांत, मिट्टी का दृष्टांत, लौकिक पदार्थ है इनका दृष्टांत दिया शास्त्र, यही कहते हैं शास्त्र से यथोक्त स्वभाव, शास्त्र का स्वभाव क्या है, यथाभूत अज्ञात का ज्ञापन कराना, माने जो वस्तु जैसा है वैसा और अज्ञात अवस्था में पड़ा है उसको ज्ञान कराने में शास्त्र की प्रवृत्ति होती है, तो ये यथोक्त स्वभाव ऐसे स्वभाव होने पर, शास्त्र का स्वभाव ऐसा होने पर, यद परस्य निर्भयत्वम तत्र प्रथमम लौकिक लौकिक अविरोध है ना, लौकिक पदार्थ के साथ अविरोध रूप से अविरोध में न अविरोध है ना, शास्त्र प्रवृत्ति दर्शे, शास्त्र की प्रवृत्ति लौकिक वस्तु के अविरोध पूर्वक ही शास्त्र की प्रवृत्ति, लोक में जैसा देखा जाता है शास्त्र में वैसे होता है, ये दिखाते हैं पहले दर्शयति कार्य दिखवाते हैं कहा। तेरह की टिप्पणी में कहते हैं शास्त्र से यथोक्त स्वभावत्व स्थिति है, शास्त्र का स्वभाव क्या है, यथाभूत अर्थ हो और अज्ञात अवस्था में हो उसको ज्ञान कराने के प्रवृत्त होते हैं, उसके लिए क्या सहारा लेते हैं, लौकिक दृष्टांत के सहारा के द्वारा, लौकिक दृष्टांत लेकर के उसका अविरोध रूप से शास्त्र की प्रवृत्ति होती है। ये कहा, इसलिए कहा यथा, कहा यथाभूता, जैसे लोक में जिस प्रकार के पदार्थ होते हैं, कैसे पदार्थ, दो प्रकार के पदार्थ हैं, मूर्त अमूर्त, स्थूल और सूक्ष्म, कुछ स्थूल है मूर्त माने आकार वाले स्थूल हैं, कुछ सूक्ष्म हैं, दो प्रकार के पदार्थ होते हैं मूर्त और अमूर्त, दो पदार्थ हैं, यथाभूता जैसी जिसका जिस प्रकार स्वरूप है जिनका, मूर्तामूर्त आदि पदार्थ, पदार्थ धर्म, मूर्तामूर्त आदि जो पदार्थ के स्वरूप हैं, धर्म माने स्वरूप है, लोके प्रसिद्ध, लोक में प्रसिद्ध हैं, दो प्रकार के पदार्थ प्रसिद्ध हैं, मूर्त और अमूर्त आदि पदार्थ प्रसिद्ध हैं, तद दृष्टांत उपादान, उसी को दृष्टांत ग्रहण के द्वारा, ग्रहण के द्वारा उसको दृष्टांत बना करके, मूर्ता मूर्त जो होगा जैसे पदार्थ आएंगे उनको या दृष्टांत बना करके शास्त्र जो करेगा दृष्टांत बनाएगा इनको, उपन्यास उपादान है ना, तद अविरोधी एवं वस्तु, उससे जो दृष्टांत जैसा है उससे अविरोधी वस्तु, अन्य वस्तु को बताता है शास्त्र, अलौकिक वस्तु को बताता है, लौकिक दृष्टांत के माध्यम से जो दो प्रकार के पदार्थ हैं लोक में मूर्त और अमूर्त हैं उनको दृष्टांत बनाकर उससे अविरोधी रूप से माने अलौकिक वस्तु जो अज्ञात अवस्था में होगा उसको ज्ञान कराते हैं शास्त्र, उससे प्रवृत्ति होती शास्त्र की। एक तद अविरोधी वस्तु अंतरम ज्ञापयितुम प्रवृत्तम शास्त्रम, अन्य वस्तु लौकिक वस्तु से अन्य वस्तु उसको ज्ञान कराने के लिए प्रवृत्त होते हैं शास्त्र, समझना। टीका में कहते हैं आदि पदे न भावा भावादि गृहते, मूर्ता मूर्त आदि में आदि लगा दिया, तो आदि से क्या लेना, भाव और अभाव जैसे पदार्थ होंगे, एक तो मूर्त और मूर्त दो, और दूसरा भाव या अभाव, भावा भाव आदि जो पदार्थ होंगे लोक में, उसी को दृष्टांत बना करके शास्त्र जो अज्ञात वस्तु को ज्ञापन कराता है शास्त्र, अलौकिक वस्तु का ज्ञान कराता है, यही है। ठीक है, हमें कहते हैं पदार्थेश भोक्तृपारतंत्यात धर्म शब्द, मूर्ता मूर्ता आदि पदार्थ धर्मा कहा था, धर्म शब्द क्यों दिया भाष्य में, कहते हैं पदार्थेश भोक्तु भोक्तृपारतंत्र, पदार्थ जो होते हैं ना विषय जो होते हैं भोक्ता के पराधीन होते हैं, भोक्ता के अधीन होते हैं विषय, ये भोग्य है, पदार्थेश जो पदार्थों में भोक्तृपारतंत्र्यात भोक्ता के परतंत्र होते हैं पदार्थ, पारतंत्रत्व पारतंत्र धर्म होने से धर्म शब्द, इसलिए धर्म शब्द बोल दिया उसको, ये धर्म शब्द से कहा, तेषाम लोक प्रसिद्ध पदार्थाना, वो जो लोक प्रसिद्ध पदार्थ है मूर्ता मूर्ता आदि जो पदार्थ हैं लोक में प्रसिद्ध है जो पदार्थ पदार्थानाम दृष्टांतानाम उपन्यास ना, उनको जो दृष्टांत बनते हैं माने अलौकिक अर्थ को बताना है, एकाएक वो है कह समझेगा नहीं, जैसा ही है ना वैसे वो समझना, इसलिए ये दृष्टांत बनाना है वो अलौकिक वस्तु को समझाने के लिए, आत्मा निर्वय है अज्ञात अवस्था में है और अलौकिक है, लौकिक नहीं है, लौकिक को तो सभी जानते, गाय चराने वाला आत्मा को इंद्रिय में जान लेता, गोपाल भी जानता, अलौकिक वस्तु में है तो उसको ज्ञान कराने के लिए दृष्टांत उपन्यास थे ना इतिहावत, वो लोक प्रसिद्ध दृष्टांत जो होते पदार्थ जो है उसको दृष्टांत बनाना, ये दृष्टांत या तीन जो विशेष रूप से श्रुति में पाए जाते हैं, मृल लोह विष फुलिंग आदि का, मिट्टी लोहा अचिनगारी के दृष्टांत पाए जाते हैं श्रुति में, लौकिक दृष्टांत है वो, उसके द्वारा अज्ञात वस्तु जो आत्मा के लिए, आत्मा और जीव के लिए जो भेद पड़ा हुआ उसको पाटने के लिए, भेद नहीं है सिद्ध करने के लिए, मिट्टी और घट में कोई भेद नहीं है, जिसमें तात्पर्य होता है वो मिट्टी ही है, वो तो अज्ञान अवस्था में घट बोलता है व्यक्ति, विचार दृष्टि से देखो उसमें क्या है, वो मिट्टी है, जिसको आभूषण कहता है वो सुवर्ण ही है, सुवर्ण से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है, सुवर्ण निकालने पर क्या मिलेगा उसको, कुछ नहीं मिलता, माने सामान्य जनों की दृष्टि को सुनारे की दृष्टि और हमारी दृष्टि में अंतर है, हम आज खरीदते हैं जेवर खरीदते हैं, हम आभूषण खरीदने जाते हैं, ज्यादा दाम पड़ता है, अधिक दाम लेगा हमसे, और कल किसी कारण से उसी को हमको बेचना पड़ा, उसी के पास जाएंगे बेचने के लिए, कम पैसा देगा वो सोने, उसको सोने का भाव देगा, हमने आभूषण खरीदा था और वो सोना सोना खरीदेगा वो हमसे, वही सुनारा जिससे आपने स्वर्णकार से आज कोई आभूषण लाया है खरीद कर कल किसी स्थिति में बेचना पड़ा उसको, उसी के पास जाते हैं, उतना पैसा वो नहीं देगा जितना आपने दिया था। वो समझदार होता है। यह है माने अज्ञानी जन व्यवहार दृष्टि से देखते हैं, इसलिए मूल कारण से कार्य को भिन्न मानते हैं, ये स्थिति है। तो यहां जीव और परमात्मा के अभेद है कहने के लिए दृष्टांत दिया जाता है, सुवर्ण और आभूषणों का दृष्टांत अभेद दृष्टि के लिए, भेद दृष्टि के लिए नहीं। पूर्वाग्नि कहा था भिन्न है, कहा भिन्न नहीं अभिन्न है, इसके लिए होता है कहा। ठीक है, मैं देखें तद अविरोधी, लौकिक दृष्टांत के अविरोधी पदार्थ का ज्ञान कराना है। अलौकिक पदार्थ का ज्ञान कराने में शास्त्र के प्रवृत्ति होती है, कहा था तद अविरोधी लोक प्रसिद्ध पदार्थ अविरोधी, ऐसा है। लोक प्रसिद्ध जो पदार्थ हैं उससे अविरोधी, विरोधी नहीं अविरोधी, वहां मात्रा देना चाहिए। लोक पदार्थ पदार्थाविरोधी, वह मात्रा चढ़ाना चाहिए। तो लौकिक जो पदार्थ है ना उसे अविरोधी पदार्थ का ही ज्ञान कराते हैं शास्त्र, अविरोधी कहा। वस्तुअंतरम निरवयवादी दाष्टांतिकम, जो यहां वस्तुअंतर को बताते हैं शास्त्र, बोला था भाष्य में प्रसिद्ध दृष्टांत उपादान है तद अविरोधी वस्तुअंतर, माने क्या है, अन्य वस्तु को बताते हैं शास्त्र, लौकिक वस्तु को दृष्टांत दे करके उससे अविरोधी भिन्न वस्तु, अलौकिक वस्तु को बताना है। तो वस्तुअंतर माने निर्भयवादी दार्ष्टांतिकम, वस्तुअंतर से क्या लेना कहते हैं, जो निर्भयवादी है, निर्भय भय परमात्मा व्यापक है ऐसा, वो दार्ष्टांतिक में सिद्धांत में लेना है, वस्तुअंतर के दृष्टांत में या सिद्धांत में जाना, वो परमात्मा जीव के बारे में अभेद कहने में है, उसको बताते हैं कहा। ठीक है, मैं तद अविरोधी एवं इति एवकारस्य व्यावर्तम, तद अविरोधी एवं भाष्य में एवकार भी दिया है, वो एवकार के द्वारा व्यावर्तनीय क्या होगा उसको बताते हैं। न लौकिक दृष्ट, न लौकिक वस्तु विरोध के आप आया, लौकिक दृष्टान्त उपादत्त कहा, लौकिक वस्तु के विरोध ज्ञापन करने के लिए लौकिक दृष्टांत नहीं दिया जाता, लौकिक वस्तु के विरोध करने के लिए और लौकिक ही दृष्टांत नहीं दिया जाता, या तो लौकिक वस्तु के दृष्टांत देकर के अलौकिक वस्तु को सिद्ध करने के लिए होता है, इसके लिए कहा। यही कहते हैं, ठीक है, कहते हैं इसका विपक्ष दोष महा, यदि विपक्ष माने यदि नहीं माने लौकिक वस्तु के विरोध में लौकिक वस्तु दिया जाए, दृष्टांत दिया जाए, इसमें दोष बताते हैं कैसे। उपादीय मानोपी कहा, यदि ग्रहण किया जाए उपपूर्वक आंग पूर्वक दाधातु से सानच कर दिया है, कर्मणि सानच है, उपादीय बनता है, उपादीय मानोपी, उसको ग्रहण करने पर भी लौकिक दृष्टांत के द्वारा लौकिक वस्तु विरोधी को बताने के लिए दिया जाता है, तब भी दृष्टांतो अनर्थक से आदो, दृष्टांत अनर्थक होगा क्योंकि दार्ष्टांति का संगति सिद्धांत के साथ मिलेगा नहीं, उसके बाद संगति नहीं होगी। ठीक है, हमें कहते हैं सामान्य ने उत्तम अर्थम दृष्टांत निवेश निविष्टतया स्पष्ट है, सामान्य से कहा कि लौकिक के लिए लौकिक वस्तु के विरोध के लिए लौकिक दृष्टांत नहीं दिया जाता, ये सामान्य रूप से कहा था, उसी को दृष्टांत प्रवेश के द्वारा, निवेश माने प्रवेश, निविष्ट माने प्रविष्ट के द्वारा दृष्टांत के माध्यम से समझाते हैं। जैसे कोई बोलता हो कि नहीं अग्नि सीता आदित्य न तपति, ऐसा कोई बोलता है उसके लिए दृष्टांत देगा, हजारों दृष्टांत देगा। अग्नि ठंडी होती है, सूर्य प्रकाश नहीं करता है, इसके लिए हजारों दृष्टांत देगा, अपनी बुद्धि के आधार पर कोई देता हो, किंतु वो प्रमाणित होगा क्या, नहीं होगा। यही है, नहीं अग्नि सीता, अग्नि ठंडी होती है, आदित्यो न तपति, सूर्य प्रकाश नहीं करता, इति बात दृष्टांत सते ना भी सैकड़ों दृष्टांत दे, वो ऐसा बोलने वाला व्यक्ति उसी सिद्धि के लिए प्रतिपादयितुं न शक्यं, पूर्व मनकार है, ऐसा प्रतिपादन नहीं किया जा सकता, प्रतिपादन के योग्य नहीं बनता है। प्रमाणतरेण अन्यथा बाधितत्व, बाधितत्वाद वस्तु ना, वो जो वस्तु अग्नि शीता जो वस्तु है ना, अग्नि को ठंडी बोल रहा है, प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण अन्य प्रमाण के द्वारा बाधित हो जाता है। आदित्य न तपति जो बोलता है, दृष्टांत सैकड़ों दिया किंतु आगे अन्य प्रमाण के द्वारा बाधित, प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है, आदित्य प्रकाश करता है, बाधित हो जाता है। ये कहा, ठीक है, कहते अग्निर उष्णत्व आदित्य से तापकत्व अन्यथा, अन्यथा अन्य प्रमाण के द्वारा अन्यथा सिद्ध हो जाता है क्या, अग्नि में उष्णत्व सिद्ध हो जाता है और सूर्य में तापकत्व सिद्ध हो जाता है। तो कोई व्यक्ति बोलता है कि अग्नि ठंडी होती है, सूर्य प्रकाश नहीं करता, उसके लिए हजारों दृष्टांत देता हो, किंतु प्रमाणांतर से बाधित हो जाए, अन्य प्रमाण से बाधित, प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित हो जाता है। यही है, अग्नि में क्या निकलता है अन्य प्रमाण से, उष्णत्व, और आदित्य में तापकत्व, या अन्यथा का अर्थ है, अन्यथा अधिकतत्व वस्तु में कहा था, अन्यथा का अर्थ यही है, अन्य प्रकार से ज्ञान होता है वस्तु का। यही कहा आगे पूर्वक से शंका करता है, ननु लौकिकम प्रमाणम लौकिक पदार्थ अविरुद्धम एव स्वार्थम समर्पयती समर्पयती वैदिकम पुनर् अपौरुषेयम तद विरुद्धम अपि स्वार्थम प्रमापयेत अलौकिक विषयत्वात् अतः। पूर्वपक्षी की शंका है, ननु लौकिकम प्रमाण, जो लौकिक प्रमाण होगा ना, प्रत्यक्षादि जो प्रमाण होंगे लौकिक प्रमाण, लौकिक पदार्थ अविरुद्धम एव स्वार्थम समर्पयती, लौकिक पदार्थ के ही अविरोधी ही अपने विषय का समर्पण करते हैं, ज्ञान कराते हैं, लौकिक प्रमाण में यह सिद्ध है। लौकिक जो प्रमाण होगा वह लौकिक पदार्थ से अविरुद्ध जो पदार्थ स्वार्थ होगा, अपना विषय होगा, उसका स्वार्थ माने उस प्रमाण का जो विषय होगा, लौकिक पदार्थ का अविरुद्ध होगा जो, उसी का ही समर्पण करते हुए ज्ञान कराते हैं। किंतु वैदिकम तो जो वैदिक प्रमाण होगा ना, यहां श्रुति में कहा है यथा अग्नि विस्फुल आदि श्रुति है, तो वैदिकम तो प्रमाण, जो वैदिक प्रमाण है वह तो अपौरुषेय, मतलब अपौरुषेय किसी पुरुष के द्वारा प्रणीत है ही नहीं, वो अपौरुषेय है वैदिक प्रमाण, लौकिक प्रमाण तो पुरुष के द्वारा प्रणीत है, इसलिए अपने अविरोधी अर्थ को ज्ञान कराएंगे, किंतु वो अवैधिक वैदिक कैसा है, ये वैदिक प्रमाण अपौरुषेय होने के कारण तद विरुद्धम अपि, अपने स्वार्थ का विरुद्ध भी जो होगा, जो दृष्टांत दिया जाएगा उसको विरोधी अर्थ भी बताएंगे, स्वार्थ प्रमापय उसको प्रमाणित करेगा। अलौकिक विषय तो क्यों, अलौकिक विषय है वो, वैदिक प्रमाण जो बोलेगा अलौकिक विषय को बोलता है, इस शंका हो गई। इसके उत्तर में सिद्धांत कहते हैं, न च कहा, न च प्रमाणम प्रमाणांतरण विरुद्धते, एक प्रमाण दूसरे प्रमाण के साथ विरोधी नहीं होता, प्रत्येक प्रमाणों का अलग अलग विषय होता है, चक्षु का विषय अलग है स्रोत्र का विषय, कोई विरोध है क्या स्रोत्र और चक्षु के विषय में, ये शब्द सुनने का काम करे और ये देखने का काम करे, कोई विरोध होता है इसमें, कोई विरोध नहीं, कोई प्रमाणों का किसी अन्य प्रमाण के साथ विरोध नहीं होता, अपना मतलब विषय है, सभी प्रमाणों का अपना मतलब विषय होता है। ये कहते हैं सिद्धांत कह रहे हैं, न जब प्रमाणम प्रमाणांतरण विरुद्ध थे, एक प्रमाण अन्य प्रमाण के द्वारा विरोध नहीं किया, नहीं होता, विरोधी नहीं होता, प्रमाणांतरा विषय में वही प्रमाणांतरम ज्ञापय थी, अन्य प्रमाण का जो विषय नहीं होगा, प्रमाणांतरा विषय में अन्य प्रमाण का जो विषय नहीं है उसी का ही प्रमाणांतरम ज्ञापयति, अन्य प्रमाण जिस अन्य प्रमाण का जो विषय नहीं होगा वो अन्य प्रमाण उसको भी सिद्ध करता, ज्ञान कराता है। ये प्रमाणों का ही नियम होता है, अपना विषय होता है अन्य प्रमाण का जो विषय नहीं, जैसे चक्षु का स्रोत्र का, चक्षु के जो विषय है वह स्रोत्र का नहीं है, स्रोत्र का जो विषय है चक्षु का नहीं है, भिन्न विषय है, स्रोत्र भिन्न विषयों का प्रमाण करता है, प्रमाणित करता है, चक्षु भिन्न विषय को प्रमाणित करती है, इसी प्रकार प्रमाणांतरा विषय में व कहा, न जब प्रमाण प्रमाणांतरण विरुद्ध थे, सिद्धांत कह रहे हैं एक प्रमाण दूसरे प्रमाण के साथ विरोधी नहीं होता, प्रमाणांतरा विषय में वो अन्य प्रमाण का जो विषय नहीं है, अन्य भिन्न दूसरे प्रमाण का जो विषय नहीं है वही प्रमाणांतर में ज्ञापन, अन्य प्रमाण उसके ज्ञापन कराता है। ये कहा, एक नंबर टिप्पणी है, प्रमाणांतरा विषय में बोलते हैं, नो तत्वमस्यादि वाक्यम अध्यक्षादि विरुद्धार्थ बोधि दृष्टम इति आसन कहा, पूर्वादि कहता है महाराज तत्वमस्यादि वाक्य जो है ना प्रमाणांतर का विषय का विरोधी होता है, प्रत्यक्षादि प्रमाण से जीव और ब्रह्म की ऐक्य हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, विरोध है। किसी को भी पूछो ना अहम परमात्मा, अहम तो दास जीव, यही बोलेगा, किसी को बोलो तुम भगवान हो, मानने को तैयार है व्यक्ति, नहीं मैं तो जीव हूं, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण तो जीव को अलग मानता है, तो पूर्वादि ये बोलता है नो तत्वमसी आदि वाक्य, जो तत्वमसी आदि महावाक्य आप बोलते हैं ना, जो वेदों में आया है वह अध्यक्षादि विरुद्ध, अध्यक्ष माने प्रत्यक्षादि प्रमाण का विरोधी है, वो प्रत्यक्षादि प्रमाण का विरोधी है, प्रत्यक्ष प्रमाण तो जीव ब्रह्म को भेद बताने वाला है और वो उसका विरोध करके अभेद बोलने जा रहा है तत्वमसी, तो विरुद्ध होते हैं, एक प्रमाण दूसरे प्रमाण के विरोध होते हैं, आपने कहा, आप कहना चाहते हैं प्रमाण प्रमाण का विषय नहीं होता, ऐसा ज्ञान कराने विरोध का ज्ञान कराने वाले हैं ऐसा देखा दृष्टम पूर्वादि ने कहा तो सिद्धांत कहते हैं प्रमाणतरा विषय में वही कहा। प्रमाण किसी प्रमाण का विरोधी नहीं होता, अन्य प्रमाण का जो विषय नहीं है उसी को बताने वाले प्रमाण होते हैं। ठीक है तथा जब वार्तिक वार्तिक में ये बोलते हैं मानांतर विरुद्धम च न मानम सदिश्य न च मानम सदिश्यते मानांतर एवं संव्याप्ते मेहे श्याण मानता यत तथा पद तदर्थाश्च लिंग प्रत्यक्ष गोचरान नाना दृत्यागा आगमेनाथम अज्ञातम व्यक्ति कश्चन। वार्तिकार बोलते हैं मानांतर विरुद्धम जो प्रमाण अन्य प्रमाण के द्वारा जो विरोधी होगा मानांतर विरुद्धम अन्य प्रमाण का जो विरुद्ध होगा न च मानम सदिश्यते वो सब प्रमाण नहीं माना जाएगा उसको उसको प्रमाण नहीं अन्य प्रमाण का जो विरोधी होगा वो उसको प्रमाण नहीं माना जाता। प्रमाण का अपना अपना विषय अलग अलग है सबका जितने प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय अलग है अनुमान का विषय अलग है उपमान का विषय अलग है शब्द का विषय अलग है अर्थापत्ति का विषय अलग है अनुपलब्धि का विषय अलग है सब एक प्रमाण का विषय नहीं दूसरे प्रमाण का विषय नहीं करते। यही सिद्धांत बोल वैभाग्यकार बोल रहे मानांतर विरुद्धम च न तो मानव सदिश्य थे मानांतर विरुद्धम सत वहां ले जाकर अनुभव करना प्रमाणांतर का विरोधी होता हुआ असधातु से सत्र करे तो सत बनेगा प्रमाणांतर का विरुद्ध ही होता हुआ उसको प्रमाण नहीं माना जाता न मानव इष्यते उसको प्रमाण नहीं कहा जाता। मानांतर असंव्याप्ते व्यय से हम मानता आया था प्रमाणांतर के द्वारा जो संबंधी न होने पर संबंध न होने पर जिस विषय में अन्य प्रमाण का संबंध नहीं है मानांतर असंव्याप्ते अन्य प्रमाण के संव्याप्ति न होने पर संबंध का अभाव होने पर व्याप्ति माने संबंध संबंध का अभाव होने पर ही मेय श्यान मानता है था कि प्रमेय वस्तु उसमें प्रमाणत्व होता है तभी होता है अन्य प्रमाण के विषय न हो संबंध न हो तभी उसमें प्रमाण का विषय माना जाता है। तथा पद तदर्थाश्च लिंग प्रत्यक्ष गोचरान इसलिए तथा इसी प्रकार पद तदर्थाश्च शब्द और उसका जो अर्थ होता है पद माने शब्द और अर्थ माने उसका विषय शब्द और विषय दोनों का तथा उसी प्रकार पद तदर्थांश पद माने शब्द हो गया उसका अर्थ विषय है दोनों का उन दोनों को कि लिंग प्रत्यक्ष गोचरान उसका हेतु प्रत्यक्ष विषय जो होते हैं उन्हीं का ही न अनादृत्य आगमेन माने प्रत्यक्ष प्रमाण लौकिक प्रमाण को विषय अनादर करके अनादर करता हुआ आगम के द्वारा अर्थम अज्ञातम व्यक्ति न कश्चन व्यक्ति अज्ञात पदार्थ को कोई भी नहीं जान सकता अज्ञात वस्तु को नहीं जान लौकिक पदार्थ के सहारा लिए बिना अज्ञात वस्तु जो है मन तत्व में से के द्वारा होने वाला ऐक्य है उसको जान नहीं सकता कोई सहारा लेना पड़ेगा। ये बात का अधिकार तत्र हेतु महा मानांतर विरुद्धम च न मानम सदिश ने कहा एक प्रमाण के जो विषय होगा वह अन्य प्रमाण वो प्रमाण नहीं माना जाता विरोधी होने पर इसमें हेतु बताते हैं मानांतर असंव्याप्ते व्ययस्यां मानता यथा ये कहा था प्रमाणांतर के अन्य प्रमाण का संबंध न होने पर ही वो प्रमेय में प्रमाणत्व आता है। ठीक है हम कहते हैं इसके कल्पित द्वैत विषय अध्यक्षादि गोचरे वस्तु में जो ये द्वैत जो है कल्पित है वास्तविक नहीं है जैसे रज्जु में सर की कल्पना है उसी प्रकार ये व्यावहारिक जगत भी कल्पना है। कल्पित द्वैत जो कल्पित है द्वैत इसका विषय इसका जो विषय होता है प्रत्यक्षादि प्रमाण द्वैत का विषय क्या है प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय है ये कल्पित विषय जो है जिसका अध्यक्षादि का प्रमाण प्रत्यक्ष विषय होते हैं ये कह रहे हैं कल्पित द्वैत विषय अध्यक्ष आदि अगोचरे प्रत्यक्ष आदि जो विषय नहीं है कल्पित द्वैत को विषय करने वाले जो प्रत्यक्षादि प्रमाण है उसका जो विषय नहीं है तत्व विषय आदि के द्वारा जानने योग्य जो होता है जीव ब्रह्म की एकता एकता प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय नहीं है जो कल्पित द्वैत का विषय करता है प्रत्यक्षादि प्रमाण कल्पित द्वैत विषय अध्यक्ष आदि अगोचरे अध्यक्ष माने प्रत्यक्ष आदि का जो अगोचर माने विषय अविषय है जो विषय नहीं है उसको बस ऐसे वस्तु में वस्तु तो अद्वय वास्तव में जो अद्वय है एक है ऐसे वस्तु में अद्वय शास्त्र प्रामाण्यात श्रुति का प्रमाण तो उसी में है जो प्रत्यक्ष आदि का विषय नहीं है ऐसे जो अद्वैत वस्तु है कल्पित द्वैत को विषय करते प्रत्यक्ष आदि प्रमाण उसका जो विषय नहीं है ऐसा वस्तु में शास्त्र प्रमाण है, माने श्रुति प्रमाण उसके लिए है। प्राण्यात भिन्न विषयतया, इसलिए विषय भिन्न है, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण कल्पित द्वैत को विषय करते हैं और शास्त्र श्रुति अद्वैत को विषय करने वाली है, जो कल्पित नहीं वास्तविक है, पारमार्थिक वस्तु को विषय करती है। जिसे भिन्न विषयतया, भिन्न विषय होने से कहा भिन्न विषयतया विरोध समाधि मुक्त, अविरोध समाधि मुक्त, विरोध की समाधि समाधान। पूर्वाजी ने कहा था विरोध होता है, कहा था प्रत्यक्षादि का विरोध है तत्वमसी वाक्य, उसका विरोध के समाधान कथन करके तद अविरोध एवं हेतु प्रभा, उसका अविरोधी ही अन्य हेतु देते हैं। क्या दिया? तथा कहा, तथा पद पदा तथा पद तदर्था से लिंग प्रत्यक्ष गोचर, प्रत्यक्ष गोचरान न अनादृत्य आगमेना अर्थम अज्ञातम व्यक्ति का सन कहा, माने उसी प्रकार पद और पदार्थ जो होते हैं, माने शब्द और अर्थ दोनों हैं, पद और पदार्थ होगा, लिंग लिंग प्रत्यक्षादि गोचरण, उनका जो हेतु होते हैं प्रत्यक्षादि प्रमाण के विषय जो बनने वाले हैं उनके अनादृत्य, उनको लिए बिना, उनको आदर किए बिना अनादृत्य आगमेन अज्ञातम अर्थम न कश्चन न व्यक्ति, पूर्व में नकार है, नाना में जो न है ना वाले जाकर अन्वय करना, आगम के द्वारा श्रुति के द्वारा कोई भी अज्ञात वस्तु को जान नहीं सकता, इनको दृष्टांत बनाए बिना, इनके सहारा लिए बिना एकाएक वहां जा नहीं सकता। इसके लिए मिट्टी आदि लोहे आदि का दृष्टांत दिया है, जैसे मिट्टी से निकलने वाले घट माने ऐसा उपाधि के कारण ऐसा हुआ है, वह गोलाई उपाधि है मिट्टी है, ऐसा एक ही है। इसी प्रकार लोहे से निकलने वाले औजार बोलते हैं भिन्न नहीं अभिन्न है, लोहे कोई टेढ़ा मेढ़ा कर दिया तो औजार बोलने लगते है लोहा एक ही है, ऐसा अग्नि और चिरदगारी में कोई भेद नहीं, एक ही कहिया है। ये कहने के लिए लौकिक दृष्टांत लिए बिना श्रुति के द्वारा उस अर्थ को समझना मुश्किल है, इसके लिए यहां लौकिक दृष्टांत श्रुति में दिया गया मृण लोहा आदि की दृष्टांत है। गौड़पाद कारिका में गौड़पादाचार्य ने कहा है मृलोह विश्वलिंगाद्य सृष्टि दिया चोदिता निधा उपाय शोभताराया नास्ति भेद कथन जना, माने अद्वैत प्रकरण जो आएगा इसमें गौड़पाद कारिका में मांडू के कारिका में कि मिट्टी का जो श्रुति में मिट्टी का दृष्टांत दिया है, लोहे का दृष्टांत दिया है और विश्वलिंग चिंगारी का दृष्टांत आदि अग्नि का दृष्टांत दिया है, ये पहले जो कहा गया था वो अन्य प्रकार समझ रहा, वैसा नहीं समझ रहा, अवयव अवयव भाव नहीं समझ रहा, भेद नहीं समझ रहा। उपाय शोभता आया उसको वहां जाने के लिए सीढ़ी है, ये उस अद्वैत तत्व में जाने के लिए सीढ़ी है। जैसे मिट्टी और घट में भेद माना जाता है व्यवहार में, किंतु भेद नहीं अभेद है, तो यहां अवैध समझेगा तो वहां भी अवैध समझेगा, जीव ब्रह्म का अवैध समझेगा। उपाय सो अवतार आए, वो तो अवतार माने ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है, वो अवतार मन सीढ़ी सीढ़ी है, इनके लिए भी ना जा नहीं सकता एकाएक निर्विशेष को कैसे बैठेगा। उपाय सो अवतार नास्ति भेद कथन जाना, जीव ब्रह्म में कभी कुछ भेद नाम की वस्तु नहीं है, इस बात को बताएंगे गौड़पाद कार्य का ये कहना है। अच्छा तो आज भाष्य में कहते हैं न च लौकिक पदार्थ आश्रयण व्यतिरेकेण आगमेन सक्यम अज्ञातम वस्तुंतरम अवगमयितुम, कहते हैं लौकिक पद पदार्थ आश्रयण व्यतिरेकेण, लौकिक पद पदार्थ को आश्रय लिए बिना, लौकिक शब्द अर्थ को पद पदार्थ माने उसके शब्द और अर्थ होता है विषय, ये दोनों को सहारा लिए बिना आश्रय लिए बिना, अतिरेकेण माने बिना। अच्छा तो लौकिक पद पदार्थ आश्रय व्यतिरेके ना आश्रय लिए बिना, इनको आश्रय लिए बिना आगमेना माने वेदे ना जो वेद है आगम है उसके द्वारा अज्ञातम वस्तुंतरम अवगमयितुम न सक्यम, पूर्व में नकार है, अज्ञात जो वस्तु है ना उसको ज्ञान कराने के लिए समर्थ नहीं हो पाता भी, इनको सहारा लिए बिना क्यों, निर्विशेष है कैसे जानेगा, सामने वाला समझेगा कैसे, उसके लिए दृष्टांत देने पर समझता है। जैसे मिट्टी और घट में अभेद है ना, उस प्रकार जीव और ब्रह्म में जो भेद माना अभेद है, भेद नहीं है। जैसे अग्नि और चिंगारी में भेद मान अभेद हो जाता है, विचार से देखो क्या चीज है, अग्नि है वो एक ही है, वैसे जीव ब्रह्म भी एक है, उस निर्विशेष में जाने के लिए एक उपाय है, उसके लिए, उसके बिना जा नहीं सकता वहां, खाली आत्मा आत्मा बोलने से थोड़ी बैठेगा वहां जाके, मन थोड़ी टीकेगा, बुद्धि थोड़ी पकड़ेगी उसको, नहीं पकड़ सकती, सूक्ष्म है। इसलिए दृष्टांत दिया जाता है लौकिक, उसको समझाने के लिए, अलौकिक को समझाने के लिए लौकिक दृष्टांत दिया जाता सिद्धि में। यही कहा, एक आध्या लौकिक पद पदार्थ आश्रय व्यतिरेकेण, लौकिक पद पदार्थ का आश्रय लिए बिना, आगमेन आगमन श्रुति के द्वारा अज्ञातम वस्तुंतरम अवगतम न शक्यम, ऐसा करना पूर्व नकार है, सत्य में ले जाकर अन्य करना, अज्ञात जो वस्तु अन्य वस्तु है, अज्ञात है जीव ब्रह्म की ऐक्य अज्ञात है, ब्रह्म भी ज्ञात है, भगवान भगवान करके जानते हैं सभी, बोलते हैं ऊपर ऊपर भगवान भगवान है, और अहम करके जीव भी ज्ञात है, किंतु दोनों का ऐक्य अज्ञात है, मैं ब्रह्म हूं ये ज्ञात नहीं है। जो आस्तिक जन है, मैं हूं इतना ज्ञान है, जीव का ज्ञान है और भगवान है ये भी बोलते हैं, वो भगवान क्या है कैसा है मैं कौन हूं क्या हूं विचार नहीं करते, एक मैं करके यहां ले लेते हैं, उधर भगवान ईश्वर बोलते हैं, किंतु दोनों की एकता है कि भेद है, वास्तव में इनको ज्ञान नहीं होता संसारी जनों को, वो ऐक्य बताने वाली श्रुति है, किंतु लौकिक के सहारा लिए बिना कैसे समझाए उसको, जो भेद मान के बैठा हुआ है, अनादिकाल से भेद मान के बैठा हुआ है, उसको अभेद सिद्ध करने के लौकिक दृष्टांत की आवश्यकता है, इसलिए ये मिट्टी आदि का दृष्टांत इसलिए दिया जाता है श्रुति में, ये कहना है। तस्मात् प्रसिद्ध न्याय अनुसरता, इसलिए प्रसिद्ध जो युक्ति है ना लौकिक दृष्टांत है, न्याय माने लौकिक दृष्टांत, श्रुति उसको अनुसरण करती है, अनुसरता श्रुतिया, अनुसरत शब्द है तृतीयांत अनुसरता श्रुतिया, तस्मात् इसी कारण से प्रसिद्ध न्याय माने जो लौकिक दृष्टांत है उसको अनुसरण करने वाली श्रुति के द्वारा न सके परमात्मा सावयव अंशांशित कल्पना परमात्मा प्रतिपादय तुम, इसलिए जो प्रसिद्ध लौकिक दृष्टांत को अनुसरण करने वाले के द्वारा परमात्मा में परमात्मा को सावयव मानना भी संभव नहीं होगा और अंशांशी कल्पना भी संभव नहीं है, जैसे मिट्टी और घट में अवयव कल्पना भी है या अंशांशी कल्पना भी नहीं हो सकती है, एक ही है वो, लौकिक दृष्टांत यही देना है। लोहा और औजार में सावयव और अंशांशी कल्पना संभव नहीं है, उसी प्रकार जीव ब्रह्म में सावयव अंशांशी कल्पना संभव नहीं है, इसके लिए दृष्टांत देना है अलौकिक वस्तु को ज्ञान कराने के लिए। ठीक है, परमात्मा वास्तव में उसके प्रतिपादन करना संभव नहीं है लौकिक दृष्टांत के बिना। ठीक है, दो तीन चार पांच, दो में कहते हैं अवतरण उक्तार्थम बोल दिया, दो में बोलता है टीका में जो अवतरण में दिया था ना वही है उसका अर्थ, यही कहना चाहते हैं। अवतरण में क्या कहा था कि श्रुतेर अज्ञात ज्ञापगत लोक अनुपक्षत तो विरोधे भी कहानी बोला था, उसी का अर्थ बताते हैं। अच्छा, आगे तीन नंबर की टिप्पणी में कहा न सक्या इति, है ना, उसके ऊपर बोलते हैं न सक्या तथा भारत के पार्थ में बोला है, मान लौकिक दृष्टांत का अनुसरण किए बिना जो अलौकिक पदार्थ का जो भेद पड़ा हुआ है जीव ब्रह्म के भेद है उसको अवेद करना संभव नहीं होता, इसलिए जो सामान्य जन वहां भेद मान के बैठा हुआ है खाली अवेद है, अवेद कहने मानेगा नहीं वो, इसलिए देखो जैसे वो अवेद है ना वैसे ये भी अवेद है, यहां अंशांशी भाव का निषेध करना है, मिट्टी और घट में कोई अंशांशी भाव भी नहीं है, वो एक ही चीज है और अवयव अविभाव भी नहीं है, एक ही वस्तु है वो, ऐसे जैसे वो एक है वैसे ये भी एक है, ये ब्रह्म भी एक है, एक आने के लिए दृष्टांत देना होता है, यही है। दो नंबर की पद में वार्तिक देते हैं, तीन नंबर में वार्तिक है, लोक प्रसिद्ध न्यायार्थ अंशांशित्वादि कल्पना परात्मना कल्पयितुं नातो युक्ता कथंचन, लोक प्रसिद्ध न्यायार्थ, लोक प्रसिद्ध न्याय है, युक्ति है, मिट्टी और घट का है ये युक्ति है, दृष्टांत है, न्याय माने ये विषय है जो, और लोहा और औजार का दृष्टांत है, अग्नि और विस्फुलिंग का दृष्टांत है, सुवर्ण आदि और आभूषणों का दृष्टांत दिया जाता है, लौकिक दृष्टांत है, ये वार्तिककार बोलते हैं। लोक प्रसिद्ध न्यायार्थ, न्याय माने युक्ति है, दृष्टांत के द्वारा ये बोलते हैं, लोक प्रसिद्ध जो दृष्टांत है उनके द्वारा अंशांशित्वादि कल्पना, जो जीव ब्रह्म में जो अंशांशित्व तो कल्पना है ना, परमात्मा अंशी है और जीव अंश है, ऐसे जो भेद बना हुआ है अनादिकाल से जो कल्पना है उसका कल्पना, परमात्मा न कल्पयितुम, तुम परमात्मा में कल्पना करने के लिए ना तो युक्ता कथन जाना, वहां जीव ब्रह्म के भेद करने कभी भी यहां सिद्ध नहीं हो सकता, युक्ति संगत नहीं होगा। जैसे मिट्टी और घर में कोई भेद सिद्ध नहीं होता विचार दृष्टि से जाने पर, व्यवहार दृष्टि अलग है, विचार दृष्टि अलग है। विचार दृष्टि से उसको मिट्टी मानता है, व्यक्ति घर नहीं मानता, एक मिट्टी है वो, यही मानता है, यही है। इस प्रकार जीव ब्रह्म में भी एक ही सिद्ध करने के लिए ये दृष्टांत दिए जाते हैं, ये कहा है। ठीक है, भारती की लोक प्रसिद्ध न्याय, लोक प्रसिद्ध न्याय माने युक्ति क्या है यहां, कहते हैं विश्वलिंगादयो दृष्टांत, अग्नि के विश्वलिंगादि का दृष्टांत दिया है। तो तैर अर्थैर, वो जो विषय है अग्नि आदि जो विषय है उसके द्वारा अग्नि आदि परस्य अंशांकृत कल्पना स्वीकार तो मिलता, कहा जैसे अग्नि और विश्वलिंग में अंशांश भाव की कल्पना नहीं हो सकती है, इसी प्रकार परजीव और परमात्मा में भी अंशांश भाव की कल्पना नहीं हो सकती है, ये स्वीकार नहीं किया जाता है। दीपता क्यों तन निष्कलत्वार, वो कैसे कला रहित अवयव रहित है परमात्मा, कहां से उसे अंश निकलेगा, उसके अवयव है ही नहीं, अंश होता तो निकलता, अंश ही नहीं है, निरंश है, तो कहां से अंश निकलेगा उसका। तो तन निष्कलत्वाद, वो परमात्मा निष्कल होने से अद्वैतवाद, और अद्वय है एक है, कहां से दो बनेगा, भेद बनना संभव नहीं। अद्वैतवाद अद्वैतवाद शास्त्र विरोध है, उसको निष्कल कहने वाला अद्वैत कहने वाला शास्त्र के विरोध होगा, अगर वहां पर भेद मानेंगे जीव ब्रह्म भेद मानेंगे तो। अतो दृष्टांत श्रुति, इसलिए जो दृष्टांत श्रुति है मिट्टी का लोहे का आदि अग्नि फुलिंग विस्फुलिंग का सुवर्ण आदि का जो दृष्टांत देने वाला श्रुति है उसका न विरुद्धार्थ बोधिता, वो विरुद्धार्थ की ज्ञान कराने वाली नहीं है, जैसे यह अभिन्न है वैसे वो भी अभिन्न कहने के लिए है, इसके लिए है। जैसे ये सुवर्ण और आभूषण अभिन्न है, इसी प्रकार जीव ब्रह्म भी अभिन्न है, अंशांश भाव नहीं हो सकती है, उपाधि के कारण भेद दिखा। यही है, सुवर्ण को जो आभूषण मानते हैं वो भेद क्यों दिखता है, वो टेढ़े मेढ़े आकृति बनाई ना, उपाधि है वो, उसको हटाओ गलाओ, उसको उपाधि हटाओ गलाओ तो क्या मिलेगा, सुवर्ण मिलेगा, सुवर्ण है वो। इसी प्रकार यहां भी उपाधि के कारण से ऐसा भेद दिखता, वास्तव में अभेद है। स्वामी ये अंशांशी भाव विरोध है, फिर स्मृति में कहा था ममैव अंशो जीव, हाँ वो कैसा होगा अंशांशी, वो कैसा है, जैसे बिंब से प्रतिबिंब बनना होता है, ऐसा मानना है। वास्तव में यदि अंशांशी भाव हो वास्तव में, तो वास्तव में हो तो देखो जीव कितने हैं, असंख्य है, जिसे संख्या गिनी नहीं जाती। यदि एक परमात्मा कितना एक है, उससे अनेक निकल जाएंगे जब, क्या बचेगा उसमें, परमात्मा बचेगा ही ना, फिर स्थिति ऐसी आ जाएगी। वास्तव में अंशांश भाव मानेंगे तो केवल काल्पनिक है। जैसे चंद्रमा एक ही है, जितने घड़ों में आपने जल भर दिया उतना उतना वो चंद्रमा दिख रहा है, तो प्रतिबिंब उतना दिख रहा है, किंतु वास्तव में चंद्रमा एक ही है, ऐसा समझने के लिए अंशांश भाव में कल्पित समझना है। उपाधि के कारण से ऐसा भास रहा है एक ही है समझने के लिए है, वास्तव में अंशांश भाव नहीं। यदि वास्तव में अंशांश भाव हो फिर मुक्ति की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए, होगी भी नहीं, अन्य पदार्थ कभी अन्य हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं होगा। जो भैंस है उसको चाहे कितने बाबा नहलाओ गाय नहीं बन पाएगा, अन्य वस्तु अन्य नहीं हो सकता, भैंस मरने के बाद भी गाय नहीं बन सके, जीते जी भी गाय नहीं बन सकते, भैंस तो वैसे रहेगी। यदि अन्य हो तो फिर मुक्ति के साधन अपनाना ही व्यर्थ पड़ेगा, ये स्थिति अवैध है। वो तो समझाने का तरीका है, और उपाधि के कारण भेद दिख रहा है, ये बोलने में तात्पर्य, अंशांश भाव इसमें तात्पर्य है। ये कहा, ये कह रहे हैं यहां टिप्पणियां हो गई, चार की टिप्पणी कहते हैं सावयत्य न अंशांशित कल्पना नियुक्ता है, सावय मान करके अंशांशी कल्पना करना ठीक नहीं, यही है। पांच में कहा शास्त्र, शास्त्र के द्वारा अंशांशी कल्पना यहां ठीक नहीं है कहा। अच्छा टीका से देखें, टीका में कहते हैं ननु श्रुतेर अज्ञात ज्ञापकत्वे लोकानपेक्षत्वात् तद विरोध विरोध की कहानी, कहते श्रुति अज्ञात का ज्ञापन करती है, श्रुति का यही ना, जो अज्ञात वस्तु होगा अलौकिक वस्तु होगा उसको ज्ञापन करने उस चलती है अज्ञात में ज्ञापन करने में श्रुतेर अज्ञात ज्ञापक श्रुति को अज्ञात ज्ञापन करने पर लोक अनपेक्षा लौकिक दृष्टांत की अपेक्षा नहीं रखे स्वतंत्र प्रमाण है वो अपने आप करे वो अज्ञात का ज्ञापन अपने आप करे कर सकती है लौकिक दृष्टांत क्यों लेती वो मिट्टी आदि के दृष्टांत क्यों लिया श्रुति कहा लोक अनपेक्षत्वात तद विरोधे भी का हानि लौकिक प्रमाण के विरोध होने पर भी क्या हानि है उसमें यहां तो अभिन्न होते हैं सुवर्ण और औजार आभूषण अभिन्न है किंतु वहां भेद होगा जीव ब्रह्म में क्या हानि है उसमें दृष्टांत में अभेद हो ठीक है अभेद है माने विचार दृष्टि से आधार घाट और मिट्टी में भेद नहीं दिखता या अभी माने अभेद होने पर भी वहां भेद हो श्रुति में दृष्टांत के विरोधी अंश बताए तब भी क्या हानि है ये पूर्वाद में शंका उठाई उसके उत्तर में कहते हैं न च कहा न च लौकिक पदार्थ आश्रय व्यतिरेकेण अवगमेन सत्यम अज्ञातम वस्तुअंतरम अवगतुम अवगमयतुम कहा लौकिक पदार्थ को आश्रय लिए बिना जो अलौकिक पदार्थ अज्ञात वस्तु है उस श्रुति के द्वारा ज्ञान कराना संभव नहीं है इसलिए लौकिक पदार्थ का आश्रय लेना पड़ता है श्रुति को उसको समझाने के लिए जैसे घट और मिट्टी में भेद नहीं है वैसे जीव ब्रह्म में भेद नहीं है यह कहने के लिए लौकिक दृष्टांत तो उसको सहारा लेना पड़ता है नहीं तो सामान्य जन समझेगा नहीं ठीक है हमें कहते हैं लोक अवगत सामर्थ्य शब्दों वेदे भी बोधक लोक में जिस शब्द का जैसा अर्थ सामर्थ्य है जैसे जाना है वैसे वेद में वैसे होता है लोक अवगत सामर्थ्य शब्द जो लोक में जो अवगत है सामर्थ्य जिस ये शब्द का यह अर्थ होता है ऐसा अवगत है जिसका सामर्थ्य का ज्ञान है ऐसे ही शब्द वेद में भी बोधक होता है ज्ञान कराने वाला होता है नव की टिप्पणी का बोधक माने स्वार्थ समर्पक अपने अर्थ का कथन करने वाला होता है ये अर्थ है इति न्याय ऐसी युक्ति होने से तद अनपेक्षा श्रुति अनपेक्षा श्रुतिर न अज्ञातम ज्ञापय तो अवलम उसको अपेक्षा न रखने वाली श्रुति लौकिक वस्तु को अपेक्षा न करने वाली श्रुति अपने अज्ञात वस्तु को ज्ञान नहीं करा सकती है इसलिए लौकिक दृष्टांत देना ही होता है श्रुति को नहीं तो कैसे अज्ञात वस्तु को इसे ज्ञान करे बोलना है जैसा वहां होता है ना वैसे यहां होता है ऐसा बोलना है तो जैसा कहने के लिए दृष्टांत देना पड़ेगा तो लौकिक दृष्टांत इसलिए दिया जाता है मिट्टी आदि का दृष्टांत लोहे का दृष्टांत सुवर्ण का दृष्टांत अग्नि का दृष्टांत इसलिए दिया जाता है अवैध दिखाने के लिए जैसे अवैध है अग्नि और चिंगारी में कोई भेद नहीं है जो काम अग्नि करते वही चिंगारी करे एक ही है वो अग्नि है इसी प्रकार जीव ब्रह्म में भेद नहीं इसके लिए लौकिक दृष्टांत की आवश्यकता है क्योंकि अनादिकाल से भेद मान के तो बैठा हुआ है सामने वाला एक अवैध अवैध करने से नहीं मानेगा दृष्टांत दिए बिना सामने वाला अनादिकाल से नहीं दो चार दिन से भेद मानता हुए नहीं अनादिकाल से भिन्न मान के बैठा हुआ है एकाएक अभेद कारण से मानने वाला नहीं है सामने अज्ञानी भाई बैठा हुआ उसको समझाना इसलिए लौकिक दृष्टांत के सहारा लेने के लिए यह दृष्टांत दिया जाता है उसको अभेद सिद्ध करने के लिए ठीक है हमें कहते हैं आगे शास्त्र से लोकानुसारित्य सिद्ध फलता शास्त्र जो है ना लोक के अनुसरण करके ही बोलता है अभेद सिद्ध करता है लोक को लोक के अनुसरण करके इसमें निष्पन्न क्या होगा तस्मात का तस्मात प्रसिद्ध न्याय न्याय अनुसरता इसलिए जो प्रसिद्ध युक्ति है दृष्टांत है इसको अनुसरण करने वाले के द्वारा न सक्या परमात्मा सावयव अंशांश तो कल्पना परमार्थतः प्रतिपादय तुम कहा एकाएक को दृष्टांत के सहारा लिए बिना परमात्मा में अंशांश तो कल्पना आदि कर नहीं सकते वो दृष्टांत अंशांशी नहीं है माने अग्नि और चिंगारी अंशांशी नहीं एक ही तत्व है मिट्टी और घट अंशांश ने एक ही है अवयव अभी ने एक ही है इसी प्रकार यहां भी अंशांश भाव ने जीव ब्रह्मांड भी एक ही है एक कहा ठीक हम कहते हैं प्रसिद्ध न्यायों माने लौकिक दृष्टांत प्रसिद्ध न्याय के अनुसरण करना माने क्या है यहां लौकिक दृष्टांत उसके सहारे के बिना ये भेद पाटा नहीं जाएगा अनादिकाल से भेद मान के बैठा हुआ जीव ब्रह्म में वो दृष्टांत देना है जैसे देखो अग्नि और चिंगारी एक है माने उपाधि के कारण से वहां अग्नि और चिंगारी दो दिखा छोटे बड़े हो गए इसलिए आप दो मान रहे हो उपाधि है जो बड़े छोटे बड़े वो हटाओ ना अग्नि तो एक है वहां भेद नहीं होगा वो उपाधि हटाने के बाद ये जैसे मिट्टी और घट में भेद नहीं होता वो घट माने जो गोलाई बनाया है उसको हटाओ ना गोलाई को मिट्टी है वो, अथवा मिट्टी मिट्टी निकालो घट बचेगा क्या? नहीं, फिर मिट्टी है। तो जैसे एक है वैसे ही जीव और ब्रह्म भी एक है, अंशांश भाव अवयव भाव नहीं है, इसमें तात्पर्य रखने के लिए दृष्टांत दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, हम कहते हैं नहीं नित्य से आकाश आदेश आवेतम। देखो लोक में जो आकाश को नित्य मानते हैं, नई आय आदि आकाश को नित्य मानते हैं, उसमें अवयव है क्या आकाश का? नहीं है। तो परमात्मा उस नित्य का भी नित्य है, उसमें कोई अवयव होगा? जीव निकलेगा वहां से? जीव एक देश हो सकता है? परमात्मा में अवयव है ही नहीं, नित्य जो नित्य वस्तु होता है उसमें अवयव नहीं होता, जैसे आकाश में अवयव नहीं। नहीं नित्य से आकाश आदि सावय तुम, नित्य जो आकाश आदि वस्तु है, आकाश है, काल है, दीघ है इत्यादि जो नैयायिकों ने माना है, उससे अवयव नहीं होता। ठीक इसी प्रकार परश्च नित्यो अभ्युगता, और परमात्मा को सबने नित्य स्वीकार किया है, सभी बाधी उसको नित्य मानते हैं। परमात्मा क्या मानते हैं? हाँ, परमात्मा को सभी बाधियों ने नित्य माना हुआ है, और उसका कहीं अवयव हो सकता है? जब आकाश के अवयव नहीं है तो परमात्मा का अवयव कहां से होगा? जीव कहां से परमात्मा का अवयव बन सकता? बन ही नहीं सकता, परमात्मा ही है ये समझाने के लिए युक्ति है ये। परस्य नित्य अभ्युपगत, परमात्मा को नित्य स्वीकार किया है सभी वादियों ने, सर्ववादी भी अभ्युपगत, सभी वादियों ने स्वीकार किया परमात्मा को। कोई भी वादी द्वैत अद्वैत कोई भी अनित्य नहीं मानता परमात्मा को, इसलिए तन्न तस्य सावयत्व न अंशांश, इसलिए ये ठीक नहीं है परमात्मा को सावय मान करके अंशांश की कल्पना करना, ठीक नहीं। वस्तुतः संभव, वास्तव में अंशांश की कल्पना करना संभव नहीं है। लोक विरोधात, लोक का विरोध होगा अंशांश की कल्पना करेंगे तो, जैसे एक आकाश भी अंशांश भाव नहीं हो सकता, एक ही होता है नित्य वस्तु का अंशांश भाव नहीं, तो परमात्मा जो नित्य सभी ने स्वीकार किया है उसमें अंशांश भाव होना संभव नहीं, एक ही है वो, तो उपाधि के कारण से अंशांश भाव दिख रहा है, वास्तव में एक ही है वो। एक अनुमता पर कहा दस की टिप्पणी है ना, नित्यत्वाद कहते हैं परमात्मा नित्य होने से तस्य सावयत्वेन अंशांशी कल्पना वस्तुतः न संभवती, पूर्व नकार है, वो नित्य होने से परमात्मा में अंशांश सावयत्वादी कल्पना संभव नहीं है, इसलिए न संभव। लोक विरोधात, लोक का विरोध होगा अंशांशी कल्पना करेंगे तो, ये सिद्धांत भी कहा आगे। ठीक है, भाष्य टीका चल रहा है, समय हो गया है, अब यही रखते हैं फिर करके। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति।